yona ebo boyana moko singa imama olo bisaka yete olo bilisusu na kutiona maboko na ye lo bilisusu na kutiona voiture na ye eloko na sala na evite omo kiyo likambo nini yona ngai na ye likambo nini yona ye na ngai mwasi mobimba alata mobali kolata ye mwasi mobimba alata pantalon na ndako ye mobali aloba alingi aloba te opandeko mama okosi ngai mama yona yebo boyana okosi ngai mama olobisaka yete olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko na sala na yebi te omokiyo likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na ye lisolo ya mato ye mwasi mobimba ayoka ngai te opandeko mwasi mobimba ayoka ngai te opandeko naloba ndenge nalingi andima ngai te opandeko e okosi ngai mama yo na yebo boyana okosi ngai mama olobisaka yete olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko na sala na yebi te omokiyo likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na ngai na ye mwasi mobimba napesa mbongo ya kolia mbongo ya sanza mobimba mwasi andima ngai te bandeko akaboli ngai mbongo biteni nsambo na ndako ye eteni ya liboso akomi na banzambe ya sika ye eteni ya mibale akindi epai ya mama na ye eteni ya misato mbongo ekende na muziki eteni ya mine mbongo eke na likelemba ye eteni ya mitano mbongo eke na sapato ye eteni ya motoba mbongo eke na pavion 5 eteni ya sambo atiki mokemoke na ndako ye okosi ngai mama yo na yebo boyana okosi ngai mama olobisaka yete olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko na sala na yebi te omokiyo likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na ngai na ye mwasi oyo alobi ngai nalobaka mingi bandeko nzambe mpe apesa ye monoko ya koloba nzambe asala adamu na eva e baloba eva asala basi ya mokili ye baloba adamu asala mibali ye kasi epai ya eva biso tomonoko mpasi ye natonga elamba ye abamba ye ye alingi kaka kolata oyo asika na magazini ye feti nyonso akenda alingi kaka ya sika ye ngai na ye kaka oyo babambaka ye okosi ngai mama yo na yebo boyana okosi ngai mama olobisaka yete olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko na sala na yebi te omokiyo likambo nini yo na ye na ngai likambo nini yo na ngai na ye mwasi mobimba akoma carte pilare na kartier banzela nyonso akoma na ye nde kobongisa ye matiti na fulu akoma na ye kopusa ye kartier mobimba bayeba ye na yolo normama okosi ngai mama yo na yebo boyana okosi ngai mama olobisaka yete olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko na sala na yebi te omokiyo yanga imbongo akabola yanga alobisoki abimi na nzela ati mbongo na ye na kati ya porte mone o bandeko akel koluka ba petit poussin o bandeko akel koluka ba bogos o bandeko mbongo na ngai bana mike basilisi basilisi ngai naloba nini na ndako mama eloko nasala nayebi te o mokili ye okosi ngai mama yo naye boboyana okosi ngai mama olobisaka ye te olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko nasala nayebi te o mokili yo mokili ebebi ebebi ebandeko mama kilioyo mokili ebebi ebebi mama basi bakoma kozwa mbongo mpo balesaka bana ya bato basi bakoma kozwa mbongo basomba bilamba ya bana ya bato ongali oh mama o oh, mawa okosi ngai mama yo naye boboyana okosi ngai mama olobisaka ye te olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko nasala nayebi te o mokili yo likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na ngai na ye mwasi napesi ye mbongo mpo asala mombongo ye kapitale na intere mwasi akboli yango kokolo mama okosi ngai mama yo naye boboyana okosi ngai mama olobisaka ye te olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko nasala nayebi te o mokili yo likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na ngai na ye mwasi likambo nyonso asalaka ngai na ndako nakende koloba epai ya mama na ye mama na ye andima ngai ata mokete o bandeko mama na ye abota na mibali libwa mwana na mwana tata na tata o bandeko telmer telfie o bandeko okosi ngai mama yo naye boboyana okosi ngai mama olobisaka ye te olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko nasala nayebi te o mokili yo likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na ngai na ye mwasi asali ngai soni soni ekoti motema ntango azalaka na ngai bandeko tokotaka babirozomie ntango azalaka na ngai bandeko nalakisaka ye nyonso alingaka nsima toboyani mosala kokota babiro oyo tokendeke akomi na bakuzin akomi na baleki o nakosala nini o mokili ebeti bango fimbo e o okosi ngai mama yo naye boboyana okosi ngai mama olobisaka ye te olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko nasala nayebi te o mokili yo fote na ye te fote ya famiye ya solo fote na ye te fote ya famiye erika fami na ye elinga boye naloba nini o mama mama apota bana libwa na mibali libwa o bandeko mwana na mwana tata ndenge nini mwana na ye abonga ye okosi ngai mama yo naye boboyana okosi ngai mama olobisaka ye te olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko nasala nayebi te o mokili yo likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na adamu na eva tika nayemba adamu osali nga likambo ye Lika na yemba Eva bomanga koboma Lika bonini yo nangai na ye Mwasi apesi ngai mwana Ndoki abutu obandeko Mwasi azali na magazini Monene na butu obandeko Mbongo na kopesa na moyi Emosala kolia na butu Lika bonini Eva bominga koboma mama Oko singai mama Yona yebo boyana Oko singai mama Olo bisa kayete olo bilisusu Na kutio na maboko na ye Lo bilisusu Na kutio na kwatire na ye Eloko na sala Na evite omo kiyo Alambeli nga imbisi amikuwa e Nale mbisi mbise kanga minga na mongongo Asende Mwasi abimi ake kolukela ngai monganga e Nazili monganga monganga komite nandako bandeko Bana baka matinga e nakipoyo bandeko Nga na komi lopitalo mwasi ya okisangwe pai Yazara kiko sakana e Likambo nini yo na ngai na ye Likambo nini yo na ngai na ye Likambo nini besi basi Osala kami bali boye mama Likambo nini mi bali basala bino Nyongo nini bakumba mama Oko singai mama Yona ye bobo yana Oko singai mama Abitori Olo bisa kayete olo bili susu Na kutio na maboko na ye Lo bili susu Na kutio na mwatire na ye Eloko na sala Na evite omo kiyo Likambo nini yo na ngai na ye Likambo nini yo na ye na ngai Voiture na sombela ye mosala kokumba mingali Voiture na sombela ye mosala kokumba mingali Soki bamoni e bafundi Alobi akumba lisusu voiture te Oko singai mama Yona ye bobo yana Oko singai mama Olo bisa kayete olo bili susu Na kutio na maboko na ye Lo bili susu Na kutio na voiture na ye Eloko na sala Na evite omo kiyo